ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। दो विनती है, सबका सेल फोन जरा सा बंद कीजिए, और अगर कोई फोटो खींचने वाले है तो जरा सा कथा के पश्चात खींच ले। क्रौ जन्मों के पश्चात एक भाग्यशाली जीव बार बार 84 लाख प्रकार की योनि में जन्म लेने के पश्चात अवसर मिलते हैं कृष्ण भक्ति करने। इतना ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख योनि थे खड़े ये भ्रमण। माता जी के लिए एक कुर्सी का प्रबंध करो अष्टशाखी माता जी के। इस ब्रह्मांड में असंख्य जीव है। ब्रह्मलोक है, जनलोक, महालोक, तापलोक, भूभुव स्वर, पाताल, नरक, इस विशाल ब्रह्मांड में असंख्य जीवगण है। 84 लाख प्रकार की जीव जाति में रहते हैं इस भौतिक संसार में। कोटि कोटि क्रौ मायाबद्ध जीवों में एक भाग्यवान होगा, और इस प्रकार गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज मिलते है। ब्रह्मांड भ्रमिते कनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो बीज क्या है? वो बीज है प्राथमिक श्रद्धा भक्ति में, थोड़ी सी रुचि भक्ति में, और विशेषकर शुद्ध भक्ति के साथ कम से कम थोड़ा सा संबंध या धारणा, वो भक्ति बीज बहुत है। तो इस भक्ति बीज का पोषण होते साधु संघ के द्वारा, और साधु जनों से उस प्रकार भाग्यवान जीव धीरे धीरे समझते कि जीवन और हर एक जीव का जीवन का उद्देश्य है शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। वो शुद्ध भक्ति जो हर एक जीव का मूल स्वभाव है। हर एक जीव का धर्म क्या है? आजकल यही धारणा है कि एक व्यक्ति है मुसलमान है, मुसलमान धर्म पालन करते हैं, दूसरा व्यक्ति हिंदू है, हिंदू धर्म पालन करते हैं, दूसरा व्यक्ति क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन धर्म पालन करते, दूसरा व्यक्ति है नास्तिक, कुछ भी धर्म पालन नहीं करते। परंतु वास्तव में ये धर्म शब्द का अर्थ है हर एक जीव की मूल वृत्ति है, और वो मूल वृत्ति क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हर एक जीव की मूल वृत्ति है सेवा करना, और सेवा के योग्य पात्र है कृष्ण, वे प्रभु है और सब सेवक है। एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य जारे जोइचे नाचे थारे थोइचे करे नृत्य। एक ईश्वर है कृष्ण और सब भृत्य और सब ब्रह्मा शिव राधा शक्ति। ये दुर्गा पूजा होने वाली है। ये दुर्गा कौन है? कृष्ण की सेविका, शिव की पत्नी और शिव कृष्ण के भक्त है। तो इस प्रकार दुर्गा माता जी वे भी कृष्ण की सेविका है। तो सब जीव कृष्ण के सेवक है और सब जीव का धर्म है कृष्ण की सेवा करना। और यदि हम करेंगे हम सुखी होते, यदि हम नहीं करते हम इस भौतिक संसार में रहते। तो हम जो इस भौतिक संसार में बद्ध है, यदि हम महान सौभाग्य से पता मिलते कि मेरी वास्तव स्थिति है भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवान कृष्ण का धाम में, तो हम साधु जन अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्त जन का मार्गदर्शन के अनुसार उस साधना करेंगे जिससे हम उस स्थिति शुद्ध भक्ति स्थिति हमारी वास्तविक स्थिति में पुनर्प्रतिष्ठित हो सकती। अर्थात हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्ति। हम ऐसे बोलते भक्ति प्राप्ति, परंतु वास्तव में भक्ति प्राप्य वस्तु नहीं है। भक्ति हर एक जीव का अधिकार है भक्ति करना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। भक्ति सबके हृदय में है, भक्ति सबका हृदय है, परंतु अभी माया का मोह से काम क्रोध लोभ इत्यादि से जीव हर एक जीव की मूल वृत्ति हृदय की वृत्ति सुखी होना कृष्ण भक्ति में वो आवृत हो गया है। और इसलिए कि मैं ईश्वरीय हूं, मैं गुजराती हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, हम इस प्रकार सोचते कि मैं कृष्ण का दास हूं हम नहीं समझते, परंतु कि मैं कृष्ण का सेवक हूं वो जो हमारा स्वाभाविक परिचय है वो साक्षात का स्वाभाविक है। तो कृष्ण भक्ति प्राप्य वस्तु नहीं है, वो सबके हृदय में है, सबका हृदय ही है। हम माया से मोहित है इसलिए हमारा ज्ञान नहीं है या अनुभव नहीं है भक्ति का। तो इसलिए कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए जिससे चेतो दर्पण मार्जनम हमारी चेतना जो अभी दूषित है उसका परिमार्जन करना चाहिए कृष्ण भक्ति साधन से, जिसमें प्रथम है श्रवण और कीर्तन। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उधर, वो शुद्ध चित जो सबके है उस वो शुद्ध चेतना का उदय होते हैं श्रवण आदि कृष्ण भक्ति साधना करने से। तो साधना करने चाहिए। भजरे भजरे अमर मन अति मंद भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद। भजन बिना गति नहीं रे, तो भजन करना चाहिए अर्थात कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए। वो भजन क्या है? व्रज राधा कृष्ण के चरणारविंद का सेवन इस भजन, और उस प्रकार भजन के बिना गति प्राप्ति संभव नहीं है। तो राधा कृष्ण व्रज में राधा कृष्ण चरण सेवा प्राप्ति हमारा लक्ष्य है, परंतु हम अभी इसी स्थिति में है। हम सब खाली हाथ जीव है, हम जीव है बद्ध जीव। हमारा मूल ज्ञान मूल चेतन लुप्त हो गया है, तो अभी हम जो भगवान है, आप सब भगवान है, आप सब भक्ति लता बीज प्रापक है, तो हम सब जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है इस भौतिक संसार से मुक्त होना और व्रज धाम में श्री श्री राधा कृष्ण चरण सेवा करना, वो हमारा लक्ष्य। परंतु हमारी स्थिति अभी क्या है उसको भी देखना चाहिए। हम जानते हैं अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से कि हमारा लक्ष्य है वो शुद्ध अति शुद्ध स्थिति में श्री कृष्ण की चरण सेवा में सदैव रहना, वो हमारी गति है। और हमारी वर्तमान स्थिति क्या है? हम शुद्ध चेतना से दूर है, आपके बारे में मुझे मालूम नहीं, मेरी स्वयं की स्थिति के बारे में बोलता हूं कि चूंकि हम खाली हाथ जीव है, तो कलयुग के लक्षणों से हम लक्षित है। पायनाल पायुस सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुत। इस कलयुग में जीवन आयु बहुत कम होती है, मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 दिन के पहले मैं जवान था और अभी प्राय वृद्ध हूं, तो ऐसे काल का प्रवाह हमेशा चलते रहते और कलयुग में समय कम होते। भजन करने के लिए समय, किसी भी काम के लिए समय कम है। तो प्रायणाल भय से सभ्य कलाव अस्मिन युगे जन मंद सुमंद मत, सब लोग की बुद्धि मंद है, मंद बुद्धि है, समझना की योग्यता नहीं है, विशेषकर आध्यात्मिक विषय में लोग की बुद्धि भ्रष्ट होती है और सब लोग की बुद्धि विपरीत दिशा चलते रहते, पैसा पैसा पैसा कमाना, भक्ति कमाना नहीं पैसा कमाना। और यदि हम परम सत्य के बारे में अनुसंधान करते हैं तो बड़ी संभावना है कि हम एक डोंगी के हाथ में आ जाएगा, और यदि हम सद्गुरु भी मिलते हैं तो सत असत संघ का प्रभाव से हम भक्ति से च्युत हो सकते, और कलि युग का मुख्य लक्षण है जो हम सब स्वीकार कर सकते अपने अनुभूति से कि सबका मन हमेशा चंचल रहते, सबका मन में हमेशा अनेक अनेक उपद्रव आते रहते। तो यही हमारी स्थिति है और हमारा लक्ष्य है व्रज वनों में राधा कृष्ण चरण सेवा करना। तो हमारी वर्तमान पतित स्थिति से हम कैसे इतना उत्तम स्थिति में प्रतिष्ठित हुए वही प्रश्न है। तो चैतन्य महाप्रभु हमको एक सरल उपाय दिया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तैव नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम के अलावा हरि नाम के अलावा हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है परम गति प्राप्त करने के लिए। तो उपाय सरल है परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि सरल उपाय भी ग्रहण करने में हम अयोग्य जैसे रहते। तो हरि नाम कीर्तन मूलक साधना रीति बहुत सरल है, उसमें कुछ कठिनाई नहीं है, परंतु हम अलसी है या असत्संग से हम भक्ति से विचलित होते या हमारा पूरा विश्वास नहीं होते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार विघ्न आते हैं भक्ति पथ में, इसलिए हम नृसिंहदेव भगवान के चरण में प्रार्थना करते हैं, नमस्ते नरसिंहाया प्रह्लाद ह्लाद जयने हिरण्यकशिपो वक्ष शिलाठंक नखालय इतो नृसिंह परतो नृसिंहो यतो यतो यामि ततः नृसिंहः वहे नृसिंहो हृदये नृसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। हे भगवान नृसिंह जो महान राक्षस हिरण्यकशिपु का वक्ष दल को तोड़ दिए, आप सर्वत्र रहते, मेरे हृदय में है और सर्वत्र भी है, जहां जहां जाते हूं वहां वहां आप जाते, इसलिए मैं आपके चरण में शरण लेता हूं जिससे आप मुझको रक्षा करेंगे। और नृसिंहदेव भगवान जैसे हिरण्यकशिपु राक्षस को वध दिए थे तो वे भी उनके भक्तों को अनुग्रह करके उनके सब विघ्न भक्ति में विघ्न जो है जो असुर जैसे है, सबके हृदय में बहुत असुर है तो वे सब भी वध करते। इस प्रकार हमें नृसिंहदेव के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रश्न यही है तो कैसे हम स्थिर होएंगे भक्ति पथ में, कैसे हम प्रगत होएंगे, कैसे हम परम धाम प्राप्त होंगे, वही प्रश्न है। हम देखते हैं कुछ लोग आते हैं भक्ति में, आते हैं कुछ समय भक्ति करते गंभीरत्व से और कुछ दिन के बाद भक्ति को चढ़ते, और भी लोग है जो भक्ति राजा में प्रवेश करते और भक्ति करते हैं लेकिन ऐसा लगते है 10 साल 20 साल 30 साल के बाद इतना सब प्रगत नहीं होता। भक्ति करते लेकिन अलग अलग ग्राम्य कथा गपशप भी बोलते, भक्ति में इतने सर गंभीरता नहीं लेते, तो भक्ति करते लेकिन इतना गंभीर नहीं होने से प्रगति नहीं करते। तो कैसे हम स्थिर होंगे भक्ति में और कैसे हम प्रगति करें? अच्छा नहीं है कुछ दिन में ही बहुत उत्साही होना भक्ति करना और उसके बाद एकदम अनुत्साही होना, और अच्छा भी नहीं है कि हम भक्ति करते लेकिन इतना सा उत्साह से नहीं है। एक्चुअली जैसे तैसे हो भक्ति करना है, भक्तों का कल्याण होते। स्वप्नाप्यस्य धर्म से त्रायते महतोभयात्। जो भी भक्ति करते यदि एक छुआ भक्ति करते तो भगवान की कृपा मिल सकती। वो एक वृतांत है नहीं शास्त्र में, कैसे एक छुआ वो दीप वो दीप में वो घी जो था उसका खाना के लिए आया था, वो दीप जो भगवान का पूजा बेदी में था, तो उसको खाने से उसका मूछ जो जल गया था। और ऐसे ही कुछ ऐसे ही दर्द से, मतलब वो मूछ जो जल गया और दर्द से कुछ नाचना जैसे किया था और ऐसे भगवान के सामने मार गया था, क्योंकि कार्तिक महीना में भगवान के सामने नाचने किया है उसलिए परम गति प्राप्त की। ऐसा वृतांत है शास्त्र में। चूहा का उद्देश्य नहीं था भगवान की सेवा करना, लेकिन भगवान ऐसे लगते थे, ओ मेरे सामने नृत्य करते मेरी सेवा करते, ठीक है उसको भेज दो गोलोक धाम। तो भगवान दयालु है और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते। स्वप्नाप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भया। तो जो भी भक्ति करते उससे हमारा भाग्य होते हैं, हमारा कल्याण होते हैं। परंतु किस प्रकार की भक्ति करना जिससे हम संपूर्ण भौतिक आसक्तियों से विमुक्त होंगे और उस प्रकार हम योग्य होंगे परम धाम में प्रवेश करने के लिए, वो ही प्रश्न है। हम रासलीला में नहीं जाएंगे, हम अनुमति नहीं मिलेंगे यदि हमारा हृदय में काम क्रोध इत्यादि है, ब्रजधाम में प्रवेश करना संभव नहीं है। यदि हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सार्य है तो हम ब्रजधाम जाके भी हम असंतुष्ट होंगे। यदि केवल कृष्ण सेवा होती है तो हम असंतुष्ट होंगे, तो मुझे भी सेवा करना है, हम ऐसे सोचेंगे। क्या है यहाँ पर खाली कृष्ण सेवा है, खुद के लिए कुछ छुट्टी नहीं होती है क्या? टीवी देखने के लिए समय नहीं है, खाली कृष्ण सेवा होते है? अच्छा नहीं लगता। तो ब्रजधाम जाके भी हम फिर प्रतीत होंगे, इसलिए ब्रजधाम में प्रवेश होना मना है। यदि हृदय में एक भूम एक कण की भौतिका शक्ति होती है तो कैसे हम इतना शुद्ध होंगे? तो एक प्रकार का प्रयास है ऐसे शुद्ध होना कल्पना से। तो खाली कल्पना से सोचना कि मैं ज्यादा माला करता हूं, मैं शुद्ध भक्त हूं, परंतु केवल कल्पना से वो सब दूर संस्कार जो हृदय में है तो नहीं जाएगा। हमें नहीं मालूम कितना गहरा है वो सब संस्कार जो हृदय में है। हम ऐसे सोच सकते हैं कि मैं शुद्ध भक्त हूं, लेकिन हृदय के एकदम अंदर में कितनी भौतिक आसक्ति है, कितना दूषित भौतिक इच्छाएं है, हम स्वयं नहीं मालूम कितना गंदगी है हृदय में। तो क्या करना चाहिए? इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले स्थाने स्थिता श्रुति गतां तनुवांग मनोभि ज्ञाने प्रयास मुदपस्यन मंत एव जीवन्ति सन्मुख हरितं भवदीय वार्तम। स्थाने स्थित श्रुति गतां तनुवांग मनोभि ये प्रायश जित जितो पि अपिताय स्त्रीलोक्यम। चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली ये भगवत का श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु विशेष का ग्रहण किया है। चैतन्य महाप्रभु शिष्य का स्तर ग्रहण करके रामानंद राय से पूछे तो जीवन का साध्य और साधना क्या है, मतलब आध्यात्मिक गति क्या है और वो आध्यात्मिक गति कैसे प्राप्त होती है। तो शास्त्र से रामानंद राय कुछ श्लोक बताया, परंतु चैतन्य महाप्रभु ये सब श्लोक सुन के पूर्ण संतुष्ट नहीं थे। पहले ये लंबी बात है, पहले रामानंद राय वानाश्रम धाम के बारे में बोले थे, उसके बाद काम मिश्र भक्ति, उसके बाद ज्ञान मिश्र भक्ति, परंतु चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक सुन के संतुष्ट है। ज्ञाने प्रयासम, इसका अर्थ है कि अपनी बुद्धि लगाने से परम सत्य को समझना, उस प्रयास चढ़ के पूर्ण विनम्र होना चाहिए। ज्ञाने प्रयास मुद्दे न मंत्र एवजी साधुजन शुद्ध भक्तों से कृष्ण भक्ति के बारे में सुनना चाहिए, कृष्ण और कृष्ण भक्ति के बारे में श्रवण करना चाहिए। स्थाने स्थित, जो भी स्थिति में आप हो रहो, परंतु पूर्ण जीवन समर्पण करो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, तन मन धन वचन विचार सब कुछ कृष्ण सेवा में अर्पण करो। और इस प्रकार जो अजित है, भगवान कृष्ण का एक नाम है अजित, वे जित होते हैं इस प्रकार की भक्ति से। तो इसका मतलब है जो यथार्थ स्थिति योग्य स्थिति में रहो और उस स्थिति में कृष्ण भक्ति साधना करो। तो इस वचन स्थान स्थित, जिसमें स्थान भी आप हो उसमें रहो, उसका अर्थ है वर्णाश्रम में जो भी स्थिति में हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे गृहस्थ, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय, चाहे धनी, चाहे भी गरीब, जो भी स्थिति में हो समझना चाहिए कि आप ब्रह्मचारी नहीं है, आप गृहस्थ नहीं है, आप वानप्रस्थ नहीं, आप सन्यासी नहीं, आप ब्राह्मण छंडाल स्त्री पुरुष, वो सब उपाधि है, भौतिक उपाधि है। और भक्ति क्या है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ये सब भौतिक उपाधि, मैं गुजराती हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं धनी हूं, वो सब है जब तक हम उसी स्थिति में हो तो उसी स्थिति के उपाधियों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, परंतु समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति इस भौतिक स्थिति और भौतिक उपाधियों के परे है। तो इसलिए जो भी स्थिति में हम हो तो उस स्थिति में वो स्थिति को विशेष महत्व नहीं देना, परंतु हमारे सब इंद्रियों भगवान ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी में नियुक्त होना चाहिए, यही भक्ति है। तो स्थान स्थित जो भी स्थिति में हो भक्ति करो, तो वो वानाश्रम में जो भी स्थिति में हम हो तो भक्ति करो। परंतु क्या है आधुनिक स्थिति में, आधुनिक समाज में वो सब स्थिति जो है बहुत कठिन है। आजकल भक्ति करना विशेष कठिन होते है क्योंकि सामान्य स्थिति प्रतिकूल है भक्ति के लिए। एक उदाहरण है या एक तथ्य है कि आजकल ज्यादातर लोग तो खाली पैसा कमाने के लिए 10, 11, 12 घंटे हर रोज काम करते, तो कहाँ है समय भक्ति करने के लिए। तो इतना सा मेहनत करते है तो बहुत थक जाते है, तो कम से कम 6-7 घंटा लगते है विश्राम करने के लिए, फिर स्नान करना है और प्रसाद भी लेना है और अलग अलग सांसारिक कर्तव्यों भी पालन करना है, तो समय कहाँ है। और 12 घंटा काम करने के पश्चात लोग थक जाते हैं, उसके बाद शक्ति नहीं है भक्ति करने की। भक्ति करने के लिए कुछ शारीरिक शक्ति भी होना चाहिए। यदि हम एकदम थक गए हैं तो कैसे हम भक्ति करेंगे। वास्तव में भक्ति अहैतु की है, तो शुद्ध भक्तों तो जो भी स्थिति में हो तो भक्ति करते हैं, परंतु हम जो कनिष्ठ भक्त है तो हम कैसे भक्ति करेंगे। यदि समय नहीं है, स्थिति अनुकूल नहीं है, हम असत संग में रहते, शारीरिक बल नहीं है, तो ये सब समस्या है कि नहीं। बच्चे तो नहीं जानते, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो क्या करें। हरि नाम करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव गतिर अन्यथा। क्योंकि उपाय बहुत सरल है, कोई दूसरा उपाय नहीं चलेगा इस कलि युग में। ध्यान करना की संभावना नहीं है। यदि हम बैठेंगे ध्यान करने के लिए तो अच्छा नींद आएगी और कुछ नहीं है, और यदि हम प्रयास करेंगे ध्यान करने और नींद तो नहीं आएगी, तो क्योंकि हमारा चिंत प्रवाह वैसे होते हम भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, हम आज क्या काम है और कल जो किया था और वो आदमी जो कल जो मुझको बताया और वो फिल्म जो देखा था टीवी पर वो सब चिंतन आएगा। भगवान का चिंतन नहीं आएगा मन में, तो हम ध्यान के लिए योग्य नहीं है, यज्ञ के लिए योग्य नहीं है, पूजा के लिए हम योग्य नहीं है। आजकल पंचरात्रिक विधि के अनुसार हम पूजा करते हैं, लेकिन इस कलि युग में ये सब पूजा जो करना है तो करना है, लेकिन उसमें भी हरि नाम करना मुख्य है। तो हरि नाम करना चाहिए। तो यदि हम विचार करते हैं कि स्थिति इतना प्रतिकूल है कि मुझे आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग्य नहीं हो, तो हमारा उपाय तो नहीं है। लेकिन उपाय है, और वो उपाय है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवल। तो जैसे तैसे हो समय निकालना चाहिए। स्थिति प्रतिकूल होते हुए भी हमें समय निकालना चाहिए भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, सत्संग करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि कलि युग इस प्रकार है, इसलिए हमें इस बहुत सरल विधि दिए है। तो कलि युग में जिसमें लोगों की बुद्धि कम होती है, जिसमें लोग की दृढ़ता कम होती, तो इस स्थिति में यदि हम भाग्यवान हो तो हमारा विश्वास होगा भक्ति में, और जो भी करना है एकदम प्रतिकूल स्थिति के बीच में होते हुए भी जो भी करना है हम करेंगे, जिससे हम भक्ति में प्रगति कर सकेंगे। और यदि हम नहीं करेंगे तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्त्वेव नास्त्वेव नास्त्वेव गतिर अन्यथा। हम गति, गति का मतलब कृष्ण चरण सेवा प्राप्ति, हम गति तो नहीं मिलेगी। तो करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए? साधु मार्ग अनुगमनम, तो पूर्वाचार्यों का मार्ग जो हमको प्रदर्शन किए हैं उसके अनुसार भक्ति करना चाहिए। तो कल्पना से नहीं है मैं शुद्ध भक्ति करता हूं, मैं ऑलरेडी शुद्ध भक्त हूं, धीरे धीरे। और स्थान स्थित मतलब जितने भी संभव हो वो वर्णाश्रम वो भी पालन करना चाहिए, क्योंकि वर्णाश्रम भगवान कृष्ण की रीति है जिससे हम सबसे अनुकूल स्थिति जो संभव हो इस भौतिक संसार में उसमें हम भक्ति कर सकें। तो इस कलि युग में वर्णाश्रम का पूर्ण पालन संभव नहीं है, लेकिन जितने भी संभव हो पालन करना चाहिए। इसका मतलब है तो कम से कम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्य, ये सब आजकल कौन है ब्राह्मण, कौन है क्षत्रिय, कौन है वैश्य, कौन है शूद्र, ये सब समझना कठिन है, क्योंकि सब शूद्र जैसे ही वृत्ति से ही सब शूद्र जैसे, लगभग सभी शूद्र है, सब पैसा कमाना मतलब कंपनी में सेवा करना वो शूद्र वृत्ति। तो यदि कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी आश्रम तो गृहस्थ आश्रम से और ज्यादा ऐश्वर्यमय नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचारी तो तपस्वी होना चाहिए। ब्रह्मचारी सन्यासी, सन्यासी को महाराज बोलते हैं, उसका मतलब नहीं है कि वो राजा जैसे हो, ऐसा नहीं। और गृहस्थ तो सत गृहस्थ होना चाहिए। गृहस्थ का मतलब नहीं है मेरा लाइसेंस है सब कुछ करना, नहीं। गृहस्थ तो कृष्ण भक्ति में तो गृहस्थ तो ऋषि जैसे होना चाहिए, तो ज्यादा ऋषि जो पौराणिक युग में वो सब ऋषि तो ज्यादा तो गृहस्थ थे, लेकिन टीवी देखने वाले गृहस्थ नहीं थे, उस प्रकार नहीं, उस प्रकार नहीं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्त ऐसे नहीं थे, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानं तयापहृत चेतस व्यवसायात्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। ऋषिगण का लक्ष्य था समाधि स्थित होना, और वे जानते थे कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्त होने से समाधि स्थित होना संभव नहीं है। तो कृष्ण भक्ति में जो गृहस्थ है तो गृह मेदी नहीं होना चाहिए। गृह मेदी का मतलब भोग विलासी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचारी या गृहस्थ होना चाहिए, या वानप्रस्थ या सन्यासी। तो ब्रह्मचारी और गृहस्थ ये दोनों आश्रम के बीच में होना, ऐसे बीच में कोई आश्रम नहीं है। तो अविवाहित भोग विलासी तो ब्रह्मचारी नहीं है, और सब जो आश्रम में नहीं रहते तो सबका विवाह करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने वाले जॉब करने वाले ब्रह्मचारी, ऐसे नहीं है। ब्रह्मचारी गुरुकुल वासम दाम तो गुरुर हित। ब्रह्मचारी का मतलब आश्रम में रहने वाला, और सब नारी तो विवाहित होने चाहिए। अविवाहित खाओ विश्वनाथ चक्रवर्ती का श्रीमद् भागवत टीका में पढ़ा कि अधर्म का प्रतीक है अविवाहित नारी। आजकल यदि हम कहेंगे तो बहुत अविवाहित नारी नाराज होंगे, लेकिन ये हमारे आचार्यों का विचार है तो बोलना चाहिए। तो स्थान स्थित जो भी स्थान उचित है वानाश्रम धाम में, जितने भी संभव हो तो उसमें स्थित होना चाहिए, और जो भी स्थिति में हो भक्ति करना चाहिए। और भगवान और भगवान की शुद्ध भक्तों के लिए प्रार्थना, कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और इस प्रकार यदि हम स्थिर रहेंगे भक्ति मार्ग में तो भगवान की कृपा मिलेंगे। हम कृपा मिलती है प्रत्येक दिवस। हम हरे कृष्ण नाला करते तो मन पूरा स्थिर नहीं होते, तो फिर भी हम हरे कृष्ण कहते हैं, उससे कल्याण होते हैं। तो इस प्रकार स्थिर होना चाहिए। हर रोज सुबह उठना, नाला करना, कीर्तन करना, संकल्प पालन करने चाहिए। हम केवल कृष्ण प्रसाद सेवा करेंगे, हम और कुछ चॉकलेट चिप्स ब्रेड ये सब चीज जो बाहर से मिलते हैं, जो सब खाने के रूप में पाप है, तो उस वो सब हम नहीं देख, हम देखने भी नहीं। खाने का सवाल नहीं है, ये सब पाप है। यज्ञ शिष्टाशन संत मुच्यंते सर्वखिल विषय भुंजते थे जो गम पाप ये पचंती आत्मा कारण। जो खुद का इंद्रिय सुख के लिए पाक करते मतलब रसाई करते वो केवल पाप करते। चैतन्य महाप्रभु भी बोले कि विषय अन्न खाइले मालिन है मन। अभक्तों विषयी जन का प्रदत्त अन्न खाने से मन मलिन होते। तो ये सब चेतावनी है शास्त्र में। तो कैसे अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वाचनम्। कैसे हम भक्ति करेंगे अनुकूल रूप में, और सब कुछ जो प्रतिकूल है भक्ति में हम वाचन करेंगे। पूरा वर्णन है शास्त्र में, यदि हम वो सब पालन करेंगे तो हम भगवान की कृपा मिलेंगे। फिर संभावना है कि वो दिन आएगा जिसमें हम ब्रज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद, हम स्वयं ब्रज धाम में श्री श्री राधा कृष्ण की चरण सेवा करेंगे। नया नहीं है रिबो सदा जुगल रूप राशि, अभी हम चाहते हैं, लेकिन वो दिन आएगा जिसमें हम हमारे खुद के अंकों से ब्रजवन राधा कृष्ण सब कुछ देखेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। कुछ प्रश्न हो पूछना है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। कुछ बोलना है? प्रश्न ये है कि जब हम वर्णाश्रम पद्धति को पालन करने का प्रयास करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप आर्टिफिशियली अपने आप को, लोग कहते हैं, लोग जो कहते हैं हम नहीं सुनते, गुरु साधु और शास्त्र जो कहते हैं हम सुनते। यदि हम लोग जो बोलते हम सुनेंगे तो हमारा पूरा पतन हो, इसलिए हम गुरु वचन सुनते। क्यों हम दीक्षित होते गुरु का वचन सुनने के लिए? जब तक हम बंद करो लाइट आचन, जब तक हम लोक मत से चलते तब तक हम गुरुवाणी को पालन नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो बोलते आम लोग जो जनता जो बोलते वो अनुकूल है। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, उस स्थिति में इसलिए सब लोग जो कहते हैं हम नहीं सुनते। लोग जो बोले लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हम सुनेंगे क्यों? यदि हम भक्ति करते हैं तो जनता सब लोग जो कहते हैं हम नहीं सुनते। ऐसे लोग बोलते हैं ये वो सब आर्टिफिशियल है, लेकिन क्या है ये सांसारिक स्थिति, वो सब आर्टिफिशियल है। पूरा भौतिक संसार आर्टिफिशियल है। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, उसके अलावा और सब कुछ नित्य है। छायाबाजी बोलते ही हिंदी में छायाबाजी, छायाबाजी बोलते सरल हिंदी में क्या बोलते है? प्रतिबिंब। वो एक्चुअली इलेक्शन एनीवे, ये भौतिक स्थिति असत है, सत है आध्यात्मिक स्थिति। हरे कृष्ण। ऑलराइट।